Likambonga na yebiteo Baeko tunasima balobi Nasala kininyo Bakuluka ndezo tonangai Eko zala tota Mabesi kosala maliboso Natuta tonote Likambo ezali na tinao Bakuluka bazongisa Ngaya ngana na kipateo Likambonga na yebiteo Baeko tunasima balobi Nasala kininyo Bakuluka ndezo tonangai Eko zala trota Mabesi kosala maliboso Natuta tolote Likambo ezali nantinao Bakuluka bazongisa Ngaya ngana na kipate Likambo nangae, mwana batu Nasala, nasala, nani andima Mekasi soko alali, akanisi andimi nasima Likambonga na yebiteo Baeko tunasima balobi Nasala kininyo Bakuluka ndezo tonangai Eko zala trota Mabesi kosala maliboso Natuta tolote Likambo ezali natinao Bakuluka bazongisa Ngaya ngana na kipate Bako kamata kangai zoba Pona tike la kabango mobalio Na yebi, na yebi Likamba mobali na yobe tatolo Koluka teo zangi sanzoto na sima Bako kamata yomu asipamba Bako kamata kangai zoba Pona tike la kabango mobalio Natuni Natuni Tuna Kabambongo Kabanyo solingi Tangelanga imbo kabaka baka mobali Pona tike la bino yanga imbo dondwa Bako kamata kanga izomba Pona tike la kabango mobalio Boyebi Yeba. Boyebi Gaina lata kabarobe na maputa Soki na deside na lata Bako kamata bino bajone to basala Bako kamata kanga izoba Pona tike la kabango mobalio Boyebi, Yebanayo. Boyebi Bino bolinga kakaka eloko basala Eloko basala te boti kaka Bino bolanda kakaka oyo basala Bako kamata kanga izoba Pona tike la kabango mobalio Zuke, animate ah. Animate, papa Onemai, elombe